1, 2, 1, 2. Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. My husband makes movies instead. Be not feared. Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. Could I count on you? To lay me down. Κοιμάσαι χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου. And I love you. And I love you. And I love you. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε σένα που συνεχίζεις και ψάχνεις να βρεις τρόπους να πεις την ιστορία σου. Ή μάλλον να καθαρίσεις το τζάμι που βλέπεις τον έξω κόσμο και να το κρατήσεις όσο πιο καθαρό γίνεται. Γιατί έτσι, όσοι εμπιστεύεσαι σου λένε πως θα βρεις την άκρη ή έστω το μονοπάτι που οδηγεί στη συνέχεια. Τέχνη θα πει, ξανά πες. Και κοίταξες αυτό το νεαρό αόρατο που κάθε μέρα διαλέγει υπομονετικά πράγματα από τον κάδο σκουπιδιών και τα τοποθετεί προσεκτικά στο αυτοσχέδιο καρότσι του. Τέχνη θα πει, να στείνεις μόνος σου βήμα-βήμα αυτό που είναι η ζωή σου, όπως την ονειρεύεσαι, δίχως πλάνες. Once there was a song yearned to be sung. It was a spinning song about the king of rock and roll. Ρίλκε, αύριο ίσως να σου διηγηθώ πόσο και με ποιο τρόπο ήταν και ο Σεζάν ένας γεροπαράξενος. The king was first a young prince, the prince was the best. With his black jelly hair, he crashed onto a stage in Vegas. Ξέρω μερικές λεπτομέρειες από τα τελευταία του χρόνια. The king had a queen, the queen's hair was a stairway. She tended the castle garden, and in the garden planted a tree. Όταν πήγαινε καθημερινά στο ατελιέ, γέρος και κακοντυμένος. The garden tree was a stairway, it was 16 branches high. On the top branch was a nest. Sing the high cloudy nest. Από πίσω του έτρεχαν τα παιδιά που πετούσαν πέτρες σαν να ήταν κανένα παλιόσκυλο. Όμως μέσα του, βαθιά μέσα του ήταν πανέμορφος. In the nest there was a bird. The bird had a wing. The wing had a feather. Spin the feather and sing the wind. Και πότε έλεγε έξαλλος ο Σεζάν κάτι θαυμάσια πράγματα σε κάποιον από τους σπάνιους επισκέπτες που πήγαιναν να τον δουν. Μπορείς να φανταστείς τι εντύπωση έκανε αυτό. The king in time died, the queen's heart broke like a vow, and the tree returned to the earth with a nest in the bird. Μωρούα, η τέχνη δεν είναι παιχνίδι. Η υψηλή τέχνη είναι εξαιρετικά σοβαρή. With the feather spun upward. Upward and upward, spinning all the weather vanes, and you're sitting at the kitchen table, listening to the radio. Η αληθινή τέχνη απελευθερώνει και συγχρόνως συμφιλιώνει. Θα ζητήσετε από την τέχνη ό,τι δεν μπορεί να σας δώσει ζωή. And I love you. I love you. Αντρέ Μουρουά, ανοιχτή επιστολή σε ένα νέο. Θα ζητήσετε από την τέχνη ότι δεν μπορεί να σας δώσει ζωή. Ένα κόσμο κατανοητό, χωρίς διανοητική προσπάθεια. Ο μεγαλύτερος εχθρός της πνευματικής γαλήνης είναι η φαντασία. Προβάλλει στο μέλλον αιστείες φόβου και κινδύνους. Ανασύρει από το παρελθόν τις τύψεις σας και σας κάνει να φαντασιώνεστε όλα όσα θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Η τέχνη θα εστιάσει την προσοχή σας σε θεάματα που η φαντασία σας δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε να φαντασιωθείτε άφοβα τη Μαντάμ Μποβαρή. Δεν θα χρειαστεί ούτε να την πείσετε, ούτε να τη σώσετε. Στο θέατρο θα παρακολουθήσετε την τρέλα, την αχαριστία, τη συμπόνια. Στην πραγματική ζωή τα δράματα αυτά θα σας πλήγωναν. Από την πολυθρόνα σας όμως θα τα παρακολουθείτε ασφαλείς, εξαγνίζοντας τα δικά σας πάθη. Η τέχνη προσφέρει στο πνεύμα αυτό που του αρνείται η ζωή, την ένωση του στοχασμού και της γαλήνης. Clean, the cleanest I've been, an end to the tears and the in-between years and the troubles I've seen. Now that I'm clean, you know what I mean. I've broken my fall, put an end to it all, I've changed my routine. Now I'm clean. Κάθε τέχνη έχει τη δική της γλώσσα, το μέσο δηλαδή που ανήκει μόνο σε αυτήν. Καντίνσκι. I don't understand what destiny is planned. I'm starting to grasp what is in my own hands. Don't claim to know where my holiness goes, but I know that I like what is starting to show. Sometimes. Κάθε τέχνη είναι και μια ιδιαίτερη ζωή. Clean, the cleanest I've been, an end to the tears and the in-between years and the troubles I've seen. Now that I'm clean, you know what I mean. I've broken my fall, put an end to it all, I've changed my routine. Now I'm clean. As years go by, all the feelings inside twist and they turn as they ride with the tide. I don't advise and I don't criticize, just know what I like with my own eyes. Sometimes. Ένα ανέστητο κεφάλι είναι χειρότερο από ένα ακέφαλο συναίσθημα στην τέχνη. Clean, the cleanest I've been, an end to the tears and the in-between years and the troubles I've seen. Now that I'm clean, you know what I mean. I've broken my fall, put an end to it all. Change my routine. Now I'm clean, the cleanest I've been. An end to the tears and the in-between years and the troubles I've seen. Now that I'm clean, you know what I mean. I've broken my fall, put an end to it all, I've changed my routine. Now I'm clean, the cleanest I've been. Το μέσο που βρήκε ο καλλιτέχνης είναι η υλική μορφή της ψυχικής του δόνησης που πιέζεται να βρει έκφραση. Όταν το μέσο είναι σωστό, προκαλεί στην ψυχή του δέκτη σχεδόν ταυτόσιμη δόνηση, γράφει ο Καντίνσκι, την ώρα που η τέχνη κλείνεται κι άλλο, σχεδόν ερμητικά, σε περιορισμένους χώρους, ομάδες, φόβους, και οτιδήποτε εξυπηρετεί μόνο τους εμπόρους προσωρινά. The good Lord brings the rain to wash away our troubles. The devil adds the lightning to show us he's still near. So the good Lord sends some thunder to warn us of the devil. But the devil's gonna blow us all away. Ρίλκε, ο πατέρας αυτός, ξέροντας ότι οι Μποέμ ζουν και πεθαίνουν μέσα στην αθλειότητα, είχε αποδεχτεί να εργάζεται για το γιο. Έγινε ένα είδος μικρού τραπεζίτη, στον οποίο οι άνθρωποι, επειδή ήταν έντιμος, όπως έλεγε ο γιος του, ο Σεζάν, εμπιστεύονταν τα χρήματά τους. Έτσι που ο Σεζάν το χρωστούσε στον πατέρα του ότι είχε αρκετά χρήματα για να μπορεί να ζωγραφίζει με την ησυχία του. Ίσως πήγε στην κηδεία του πατέρα του. Και τη μητέρα του την αγαπούσε, αλλά στην κηδεία της δεν εμφανίστηκε. Εκείνη την ώρα ήταν μπροστά στο μοτίβο, όπως έλεγε και ο ίδιος. Η δουλειά ήταν για αυτόν τόσο σημαντική που δεν επέτρεπε καμία εξαίρεση, ούτε και εκείνη που η ευλάβεια και η απλότητα του επέβαλαν. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο η φήμη του στο Παρίσι μεγάλωνε. Απέναντι στην πρόοδο που έκαναν οι άλλοι, και μάλιστα μεγάλη πρόοδο, ο ίδιος όχι μόνο δεν έκανε καμία, αλλά έδειχνε και δυσπιστία απέναντί της. Δεν μπορούσε να λησμονήσει πόσο παρεξηγημένη ήταν η εικόνα της μοίρας του και αυτό που ήθελε να κάνει, έτσι όπως τα είχε περιγράψει ο Ζολά στο Εύρ, ένα μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή το Σεζάν που κυκλοφόρησε το 1886. Η ηρωνική και αναλυθής περιγραφή του Σεζάν χώρισε τους δύο άλλοτε αδελφικούς φίλους. Από τότε δεν έδινε καμία σημασία σε όσα γράφονταν γι' αυτόν. Να εργάζεσαι, έλεγε, χωρίς να σε ενδιαφέρει η γνώμη κανενός και ώσπου να τρελαθείς. Αυτό φώναζε σε όσους πήγαιναν να τον δουν. Αλλά την επομένη, ο Σεζάν άρχιζε πάλι την προσπάθεια. Σηκώνονταν κάθε πρωί στις 6, πήγαινε στο ατελιέ του διασχίζοντας την πόλη και μένε εκεί ως τις 10. Έπειτα επέστρεφε από τον ίδιο δρόμο για φαγητό. Έτρωγε και έπαιρνε πάλι το δρόμο. Συχνά προχωρούσε μισή ώρα δρόμο πέρα από το ατελιέ, σε μια κοιλάδα που μπροστά της υψώνεται ο απερίγραπτος ορεινός όγκος του Σεν Βικτουάρ, που του υπενθύμιζε πόσα έπρεπε να γίνουν ακόμα. Το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι, γκρινιάζει για κάτι που δεν είναι όπως παλιά. Θυμώνει και δίνει τελικά την υπόσχεση στον εαυτό του όταν διαπιστώνει πόσο τον εξαντλεί ο θυμός. Θα μείνω στο σπίτι και θα δουλεύω. Μόνο θα δουλεύω. Συνεχίζω να πηγαίνω στην αίθουσα με τα έργα του Σεζάν. Ρίλκε. Στον άμεσο περίγυρό του, κάτι αόριστα τρομερό που αν το δει κανείς από κοντά δεν είναι παρά διαφορία και κοροϊδία. Και έπειτα ξαφνικά αυτός ο γέροντας στη δουλειά του που ζωγραφίζει γυμνά αντιγράφοντας παλιά σχέδια που είχε κάνει στο Παρίσι πριν από 40 χρόνια. Και αυτό γιατί βλέποντας ότι στο Εξ δεν θα μπορούσε να έχει κανένα μοντέλο. Στην ηλικία μου έλεγε θα μπορούσα να προσλάβω το πολύ μια πενιντάρα. Και ξέρω ότι στο Εξ δεν θα βρεθεί ούτε κι αυτή. Κι έτσι ζωγραφίζει με βάση τα παλιά του σχέδια. Και τοποθετεί τα μήλα του πάνω σε κουβέρτες που η Madame Bremont σίγουρα δεν ξέρει που εξαφανίστηκαν. Και στείνει ανάμεσά τους ένα μπουκάλι κρασιού και ό,τι άλλο βρίσκει. Και από παρόμοια πράγματα φτιάχνει όπως ο Van Gogh τους αγίους του και τους αναγκάζει. Τους αναγκάζει να είναι ωραίοι, να είναι όλος ο κόσμος και όλη η ευδαιμονία και όλο το μεγαλείο. Και δεν ξέρει αν τα κατάφερε να είναι τελικά όλα αυτά. Και κάθεται στον κήπο σαν γερικό σκυλί. Ένα σκυλί που είναι δοσμένο στη δουλειά του. Αυτή που τον ξανακαλεί και τον χτυπάει και τον αφήνει να πεινάει. Αυτά ήθελα να σου διηγηθώ για το Σεζάν. Σχετίζονται βέβαια με πολλά γύρω μας και με εμάς τους ίδιους σε πολλά σημεία. Ρίλκε. Nights are long since you went away. I think about you all through the day. My buddy, my buddy. Nobody. So true. Miss your voice, the touch of your hand. Just long to know that you understand. My buddy, my buddy. Your buddy misses. Ρίλκε, αν δεν ξέρει κανείς όλο ένα και περισσότερο ότι από τα εμπόδια γεννιέται η κίνηση και η ρυθμική κυκλική περιστροφή όλων όσων μας συναντούν, τότε θα ήταν πολύ προβληματικό και ανησυχητικό το γεγονός ότι από έλλειψη χρημάτων δεν έρχεσαι να δεις την έκθεση του Σεζάν, γράφει στη γυναίκα του ο Ρίλκε. Αλλά χρειάζεται καιρός, πολύς καιρός για όλα. Miss your voice, the touch of your hand. Just long to know that you understand. My buddy, my buddy. Your buddy misses you. Αλλά χρειάζεται πολύς, πολύς καιρός για όλα. Όταν θυμάμαι πόσο ξαφνιάστηκα, πόσο ανασφαλής ένιωσα, αντικρίζοντας έργα του Σεζάν για πρώτη φορά. Όταν βρέθηκα μπροστά τους και μπροστά σε αυτό το όνομα που δεν είχα ξανακούσει. Για πολύ καιρό έπειτα δεν συμβαίνει τίποτε και ξαφνικά τα ματιά ανοίγουν. Θα προτιμούσα αν μπορούσες να έρθεις εδώ μια μέρα, να σε οδηγήσω στο πρόγευμα στη Χλόη του Μανέ. Είχε απαγορευτεί η εκθεσή του στο Σαλόν το 1863 και τελικά εκτέθηκε στο Σαλόν de Refusé, μπροστά στη σκηνή με το γυναικείο γυμνό που κάθεται αντίκριστο πράσινο καθρέφτισμα του δάσους. Ένα έργο που είναι Μανέ πέρα για πέρα, με μια απερίγραπτη εκφραστική δύναμη που ήρθε στο φως, έγινε, πέτυχε, ύστερα από προσπάθειες και αποτυχίες. Όλα τα μέσα που χρησιμοποίησε δεν φαίνονται πουθενά. Έχουν ενσωματωθεί στο πραγματωμένο έργο. Νομίζει κανείς ότι δεν υπάρχουν πια. Χτες έμεινα μπροστά του για πολλή ώρα. Αλλά το θαύμα συμβαίνει μόνο για έναν, κάθε φορά, όπως για τον Άγιο που το κάνει. Ο Σεζάν χρειάστηκε να αρχίσει από πολύ χαμηλά. «Γεια σου στην επόμενη φορά», γράφει ο Ρίλκε στα γράμματα στο Σεζάν που στέλνει στη γυναίκα του, τη γλύπτρια Κλέρ Ουέστχοφ, όταν διαλέγει να μείνει απομονωμένο στο Παρίσι, σε αυτή την έκθεση, την πρώτη αναδρομική του άγνωστου ακόμα Σεζάν. Εκεί περιγράφει ο ίδιος πως τα βάσανα του Σεζάν και όσα πέτυχε κάνοντας τα εμπόδια τέχνη θα τον κάνουν και τον ίδιο το Ρίλκε να εγκαταλείψει όσα καθόριζαν μέχρι τότε την τέχνη του. Και εκεί θα στήσει το αισθητικό μανιφέστο της σύγχρονης τέχνης, εκείνης που τα επαναπροσδιορίσε όλα στον 20ο αιώνα. Gone and got the blues in Paris, Paris blues called agité. How can I be blue in Paris? It's easy 'cause you're far away. Can't lose this blues, this agité. Sidewalk tables filled with people, always happy, always gay. Still I'm all alone in Paris, praying you return someday. Can't lose this blues, this azure day. Γιατί το μπλε του Σεζάν από εκεί κατάγεται, από το μπλε του 18ου αιώνα, που ο Σαρντέν απογυμνώσε από κάθε έπαρση και πως τον Σεζάν δεν έχει πλέον δευτερεύουσα σημασία. Ο Σαρντέν ήταν ο μεσολαβητής. Τα φρούτα του δεν σχετίζονται πια με το γεύμα. Στο Σεζάν πάβουν να είναι φαγόσιμα, ακριβώς γιατί έχουν γίνει πράγματα ανεξίτηλα μέσα στην ιδιόμορφη παρουσία τους. Montmartre, springtime, Eiffel Tower, funny taxis, the kids at play. Paris without you is lonesome, yearning more and more each day. Can't lose this blues, this azureté. If you knew how much I need you, you'd come back to me to stay. Having you with me in Paris really is the only way to lose this blues, this azureté. These Paris blues, this azureté. Ο Σεζάν δεν μας άφησε να πάμε πουθενά αλλού. Καταλαβαίνω όλο ένα και περισσότερο το σημαντικό γεγονός που αντιπροσωπεύει. Σκέψου την εκπληξή μου όταν η Δεσποινή Σβέ, με εικαστική παιδεία και μάτι ζωγράφου, είπε «Σα σκυλί καθόταν και παρατηρούσε απλώς τα πράγματα, χωρίς νευρικότητα και καμία πρόθεση». Είπε και πολύ καλά λόγια για τον τρόπο της εργασίας του που διακρίνεται σε έναν ημιτελή πίνακα. Εδώ, είπε, δείχνοντας ένα σημείο. Αυτό το ήξερε και το εκφράζει. Ένα σημείο σε ένα μήλο. Δίπλα είναι ένα σημείο άδειο, γιατί ακόμα δεν ήξερε τι να ζωγραφίσει. Ζωγράφιζε μόνο ότι ήξερε. Τίποτα άλλο. Πρέπει να είχε πολύ καθαρή συνείδηση, είπα εγώ. Ω, ναι. Ήταν ευτυχισμένος μέσα βαθιά του. Μου απάντησε. Και έπειτα συγκρίναμε το χρώμα στα έργα που είχε φτιάξει στο Παρίσι, τα πρώιμα έργα του με τα ολότελα δικά του. Στα πρώτα έργα του το χρώμα ήταν χρώμα καθ' αυτό. Αργότερα αρχίζει να το χρησιμοποιεί όπως κανένας δεν το είχε ως τότε χρησιμοποιήσει, με το δικό του προσωπικό τρόπο, μόνο για να φτιάξει με αυτό το πράγμα. Το χρώμα διαποτίζει ολότελα αυτή την πραγμάτωση, χωρίς να αφήνει ίχνη. Είπε ακόμη χαρακτηριστικά, σαν να είναι τοποθετημένα σε μια ζυγαριά. Το αντικείμενο εδώ, το χρώμα εκεί, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από όσο απαιτεί η ισορροπία. Μπορεί να είναι πολύ ή λίγο, εξαρτάται. Είναι όμως ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στο αντικείμενο. Σε αυτή την τελευταία διαπίστωση εγώ δεν θα έφτανα, αλλά είναι πολύ σωστή και διαφωτιστική. Επίσης, η ίδια πρόσεξε χτες πόσο διαφορετική είναι οι πινακές του, χωρίς μανιέρα, χωρίς προσπάθεια πρωτοτυπίας. Σίγουρη, χωρίς να γίνονται συγκεκριμένοι κάθε φορά που πλησιάζουν την πολύμορφη φύση. Μάλλον, ανακαλύπτοντας την εξωτερική πολυμορφία, τον εσωτερικό ανεξάντλητο πλούτο, με σοβαρότητα και με ειλικρίνεια. Πόσο ωραία είναι όλα αυτά. Γράφει ο Ρίλκε στις 12 Οκτωβρίου 1907 στο Παρίσι, όταν επισκέπτεται σχεδόν κάθε μέρα την έκθεση ενός άγνωστου ζωγράφου, του Σεζάν. Γίνεται κανείς καλλιτέχνης όχι θεωρητικολογώντας, αλλά εργαζόμενος αδιάκοπα, φτιάχνοντας έργα, γράφει ο Καντίνσκι. Και ο Ρίλκε στέκεται να καταλάβει πώς το πέτυχε αυτό ο Σεζάν. Ένας παραλογισμένος γέρος που όλοι τον κορόιδευαν και τα παιδιά τον λιδωρούσαν τρέχοντας πίσω του στο δρόμο. Και παρατηρώντας το Σεζάν, λίγο-λίγο βρίσκει πως απλοποιεί κανείς τη ζωή του και όσα παλεύει να βρει, δημιουργώντας. Ήταν σε σένα που συνεχίζεις και ψάχνεις να βρεις τρόπους να πεις την ιστορία σου. Ή μάλλον να καθαρίσεις το τζάμι που βλέπεις στον έξω κόσμο και να το κρατήσεις όσο πιο καθαρό γίνεται. Γιατί έτσι, όσοι εμπιστεύεσαι σου λένε, πως θα βρεις την άκρη ή έστω το μονοπάτι που οδηγεί στη συνέχεια. Τέχνη θα πει, ξανά πες, και κοίταξες αυτόν τον νεαρό αόρατο άντρα που κάθε μέρα διαλέγει υπομονητικά πράγματα από τον κάδο σκουπιδιών και το τοποθετεί προσεκτικά στο αυτοσχέδιο καρότσι του. Έτσι θα ζήσει η οικογένειά του και σήμερα. Τέχνη θα πει να στείνεις μόνος σου βήμα-βήμα αυτό που είναι η ζωή σου, όπως την ονειρεύεσαι, δίχως πλάνες. Στη σημερινή κλίση, σε σένα που συνεχίζεις να ψάχνεις να βρεις τρόπους να πεις την ιστορία σου, στείλαμε επιστολές του Ρίλκε για το Σεζάν σε μετάφραση της Κωνσταντίνας Ψαρού. Κείμενα του Μωρουά από την ανοιχτή επιστολή σε ένα νέο σε μετάφραση της Ελένης Καρά και του Βασίλη Καντίνσκι από την Τέχνη και Καλλιτέχνες σε μετάφραση του Γιώργου Κεντρωτή. Ακόμα στείλαμε Spinning Song, Nick Cave, Clean, Depeche Mode, Dry Cleaner, Max Richter από το Disconnect, Repetition, Alisa Green, My Buddy, Chet Baker, Azure, Under a Common Sky, Electric Litany, Azure Te, Paris Blues, Frank Sinatra, Evening in Paris, Quincy Jones. Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. Θυμάσαι χρόνια στο ίδιο σου πλευρό. Πονούν τα κοκαλά μου. Κλείσει σε σένα που συνεχίζεις να ψάχνεις τρόπους να βρεις την ιστορία σου. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Τρίτο πρόγραμμα.